Kapitola 29. Druhá a poslední káva u docenta Holuba. Při této návštěvě už nepadal sníh a medici, vycházející z ústavu lékařské fakulty na Albertově, se nepodobali sněhulákům. Vždyť mezi tím uplynula řada týdnů, v nichž jsem navštívil Island, seznámil jsem se alespoň s okrajem jeviště akce VAI, třídil a pořádal své zápisky a magnetofonové pásky a scháněl obrazový materiál jako doprovod této zprávy. Ve vzduchu bylo předjaří, které se neodbytně prodere i sem, kouřem lokomotiv a oblaky výfukových plynů. Z blátivých strání nad hygienickým ústavem a z tenisových kurtů, rozložených po obou stranách schodiště na Karlov, kde bydlí poslední pražské kuny, voněla hlína, vlhký písek a ještě něco neurčitého tak krásně, že i když nebylo zrovna moc teplo, byla okna pracovny docenta Holuba, přednosti astrobiologické laboratoře, otevřena do kořán, do slunného odpoledne pod modrým nebem, vyšším a pěknějším než kdekoliv jinde na světě. Docent Holub mě přivítal s otevřenou náručí, totiž, upřímně a skromněji řečeno, s otevřenou náručí přivítal aktovku, v níž jsem mu z Reykjavíku přinášel vzácné původní fotografie, filmové záznamy, dosud neuveřejněné zprávy ze zasedání jednotlivých sekcí komise, výstřižky z odborného i denního tisku a dopisy československých vědců, pracujících na průzkumu jeskyní pod Sneffelsem. Byl jsem jen jakýmsi nezbytným přívažkem. Ale abych mu nekřivdil, ačkoliv měl hromadu práce a pochopitelně hořel zvědavostí na novinky z mé aktovky, věnoval se mi více než laskavě a opět nad černou kávou umožnil uzavřít pro vás, čtenáře našeho listu, celou historii VAI tak, jak se nám dnes jeví. Poznámka redakce. Tedy především, soudruhu docente, odkud přišla návštěva do Sneffelsu. Chcete vědět současný obecný názor vědy, nebo moje osobní domněnky? Obojí. Napřed, dovolíte-li, ten obecný názor. Vlast bytostí, které ponechali záměrně, o tom nelze pochybovat, své stopy ve Sneffelsu, nebyla dosud s jistotou určena. Bedlivým zkoumáním byla vyloučena domněnka, že by snad šlo o vysoce vyspělé pozemšťany. Atlanty, jak se domníval ve svém dopise Jules Verne, nebo o jakéhosi geniálního kapitána Nema, tvořícího v samotě a odloučení svou podzemní říši. Materiály nalezené v jeskyních jsou nepochybně mimozemského původu. Kov, z něhož jsou zhotovena vyobrazení ptáků, je prvkem příbuzným řadě pozemských transuranů, ale typu, který se nepodařilo na Zemi dosud získat ani nejintenzivnějším bombardováním prvků těžkými jádry v cyklotronech. Ještě zajímavější jsou sochy, totiž hmota, z níž jsou sestrojeny. Podobá se zvláštní tvrdé pryži, ale při chemické analýze bylo zjištěno, že tato hmota není obvyklého organického původu, že neobsahuje téměř vůbec uhlík, který, jak víte, je základním stavebním kamenem všech organických sloučenin a tedy samozřejmě i gumy umělé a přírodní. Základem materiálu, z něhož byly sochy provedeny, je nesmírně složitá sloučenina křemíku s tak spletitým řetězcem křemíkových atomů, že první zprávu uveřejněnou chemicko-fyzikální skupinou přijala světová odborná veřejnost jako aprílový žert. Nikdo nechtěl uvěřit, že by křemík mohl vytvářet struktury předčící svou složitostí sloučeniny uhlíku, protože nebyly dříve na Zemi ani zjištěny, ani uměle vyrobeny. Dosud nedovedeme vyrobit ani nejjednodušší bílkovinu a samo zkoumání složité struktury bílkovin a nukleoproteidů, základních kamenů života, teprve v těchto letech dosahuje stavu slibujícího dosažení cíle. Nejzajímavější na celé věci ovšem je, že vůbec nejde o živou hmotu, ale pouze o jakousi umělou sloučeninu, sloužící jen k mechanické reprodukci tvaru pozemšťanů. Stejně nepozemsky jsou sestrojena promítací zařízení. Nebyla dosud podrobně zkoumána vzhledem k nebezpečí poškození, možná přece jen nezbytnému při demontáži. Jsou to opravdu, jak jistě už víte, soudruhu redaktore promítací zařízení, okno v jeskyni soch je jakousi průmyslovou televizí, nikoli oknem, jak se domnívali členové skupiny doktora Kameníka. Mezi jeskyní a zevním svahem Sneffelsu je totiž 200 metrů skály. Naděje na proražení okna dynamitem by tedy nebyla valná. Dosud se elektronikům ani horolezcům nepodařilo zjistit místo přijímacího zařízení, zamířeného na bredi fjord odněkud, soudě podle úhlu snímaného obrazu, z dolní třetiny svahu Sneffelsu. Nejspíše bude prozkoumáno i za cenu poškození obrazové zařízení nad deskou s vyrytými symboly atomů jednotlivých prvků. Obraz na ní se dnes už nepohybuje, naopak zvolna bledne, byl dokonale tisíckrát fotografován, prozkoumán, proměřen a je už několik měsíců středem pozornosti astronomů celého světa. Ukazuje totiž kotouč Marsu o průměru 42 cm, což byl až dosud pro astronomy jen neuskutečnitelný a bláhový sen. Největší dalekohledy světa, například obr na Mount Palomaru s 5metrovým zrcadlem, vrhá na fotografickou desku obraz Marsu jako kotouček o průměru, hádejte kolik, redaktore. Právě 3,6 mm. Opakuji, milimetru, ne centimetru nebo decimetru. V roce 1956 se podařilo Sturmovi a Wilsonovi, pracovníkům Lovellovy hvězdárny, pomocí zařazení televizního přijímače zvětšit obraz Marsu na 10,5 mm, ovšem za cenu řádkování obrazu. Teď se konečně dostal astronomům do ruky netitěrný nezřetelný obrázek, ale obraz, který snese zvětšení na několik metrů a přináší obrovské množství materiálu, jehož vědecké zpracování potrvá celá léta. Podle obrazu Marsu, umístěného na projekční ploše v těsné blízkosti obrazu Země, by se mohlo zdát, že domovská adresa vesmírné návštěvy je Mars, a to také tvrdí řada vědců, popularizátorů i nadšenců. Svoje vlastní stanovisko vám řeknu, když dovolíte, později. Nejzajímavější materiál poskytl třetí přístroj na galerii v jeskyni Černé Chobotnice, jak se jí dodnes ze zvyku říká. Celý program je delší, než se domníval doktor Kameník i doktor Bělke, trvá kolem 48 hodin a jeho části se střídají v proměnlivém sledu. Teprve teď se přikročilo k pokusům o dešifrování základních částí, bylo například zjištěno, že i jiskření na promítací ploše je zřejmě součástí sdělení, snad nějakým druhem písma, kdo ví. No a, samozřejmě, sama Černá Chobotnice je mimo jakékoliv podezření z pozemského původu. Když jsme u Černé Chobotnice, soudruhu docente, co s ní vlastně je teď? Inženýr Borgland ji ochočil. Sestupuje do hlubin a vystupuje vždy, když ji o to požádá. Vy žertujete, soudruhu docente? Vůbec ne. Černá Chobotnice citlivě reaguje na každý záblesk světla v jeskyni, pokud se dostane do přesně vymezeného a Borglandem určeného úseku skalní galerie. Objeví se, snad provede snímky rušitele a opět zmizí. Ovšem říkám-li provede snímky, pak přenáším pozemské výrazy na nepozemské dění. Zdá se totiž, že radioaktivní záření, které vždy na velmi krátkou dobu kolem 1/10 sekundy vysílá směrem ke zdroji světla, má za úkol zobrazit dosud neznámým způsobem předměty v úhlu ozáření. To alespoň tvrdí Borgland. Ale to je neuvěřitelné. Jak může zvíře fotografovat? Jeden z prvních ne zcela povedených snímků Černé Chobotnice, pořízený bleskovým světlem. Autorem je samozřejmě inženýr Borgland. Model létajícího kotouče ze Skartarisu, vytvořený podle výpovědí očitých svědků dílnou astrobiologického oddělení ČSAF. Zvíře. Kdo mluví o zvířeti? Černá Chobotnice je se vší pravděpodobnosti stroj. No ano, co tak udiveně koukáte, redaktore. Myslíte, že v celém vesmíru musí být stroje jen z koleček, pák, hřídelů a nevím čeho ještě. Že se musí vyrábět v továrnách lidskýma rukama. Ale kde pak? Vysoce složité automaty jsou schopné vyrábět sobě podobné potomky, ba dokonce i zdokonalovat je, což je dnes skutečnost pozemské kybernetice docela dobře známá a nijak zvlášť překvapující. Ostatně práce, kterou Černá Chobotnice vykonává, je prajednoduchá, světelný impuls, vzestup, nařízení zářícího orgánu, nebo chcete-li, přístroje, do správného směru, krátké záření a možná další pochody, které dosud neznáme, snad shromažďování snímků sestup. Inženýr Borgland soudí, že elektrická rána, která ochromila doktora Kameníka, nebyla úmyslným nebo programem automatu určeným útokem, nýbrž nešťastnou náhodou. Pokud jde o dokonalost Černé Chobotnice, milí redaktore, jděte se podívat na divy pozemské kybernetiky, na dvě fotonové želvy Elsu a dceru inženýra Waltera Graje, hledající stín, nabíjející na vhodném místě své sluneční akumulátory nebo krmící se přímo ze zásuvky proudu, kterou sami naleznou. Jděte se podívat na Schanovovu myš, hledající cestu labyrintem a učící se z omylů, takže po několika cestách překonává tento tvor z koleček, drátků a kybernetického zařízení bez chyby sebesložitější bludiště. Přečtěte si něco o perceptronu, stroji, který umí mluvit i číst a jehož pomocí se ostatně dnes snaží skupina psychologů a kybernetiků rozluštit ony záhadné zprávy ve formě blesků a zářících bodů. Vy si tedy myslíte, soudruhu docente, že Černá Chobotnice nedosahuje svou technickou úrovní, je-li ovšem opravdu strojem úrovně pozemské techniky. To je ovšem. Počkejte, redaktore, a nezlobte se, že jsem vám skočil do řeči, abych zabránil omylu. Černá Chobotnice je především ještě neprozkoumaným tajemstvím, i když i Borgland za pomoci stále se střídajících vědců má už mnohokrát ofotografovanou, nafilmovanou, změřenou a já nevím co všechno. Kromě toho je to stroj s omezeným programem, nevyžadujícím zvlášť složitá zařízení. To ale nic nenapovídá o technické úrovni mimozemských návštěvníků. Přesto ale na tom něco je, co jste právě řekl. Víte, naprostá většina spisovatelů fantastických románů líčí mimozemské civilizace, navštíví-li Zemi, jako pravé zázraky, nesrovnatelně dokonalejší než vše, co lidstvo nejen dovedlo vytvořit, ale vůbec kdy v dohledné budoucnosti bude schopné vytvořit. Myslím, že jsme nejen nespravedliví k naší vědě, ale že se i dost vážně mýlíme. Jsme přece právě na prahu epochy průzkumu vesmíru kolem nás. Lidstvo má dnes reálné předpoklady navštěvovat Měsíc i blízké planety, seznámit se s nimi a přinést o nich hodnověrné a podrobné zprávy. Tento průzkum musí být, jinak si to nedovedu představit, první etapou dobytí vesmíru, totiž vytěžení jeho zdrojů ve prospěch života. Možná, že nám jednou v budoucnosti Měsíc poskytne obrovské krystaly diamantů pro vrtání hlubinných štol a tažení nejtenčích drátů, z Marsu snad budou automaticky řízené rakety dopravovat náklady radioaktivních prvků pro atomové reaktory, kdo ví. Ale průzkum, první návštěvy, jsou už dnes na obzoru a já tvrdím, že jakákoliv civilizace, ať pozemská, marťanská, zkrátka jakákoliv, se na tento průzkum vydá přibližně při takové úrovni technické vzdělanosti, v jaké jsme právě teď my pozemšťané. Že se tedy naprosto nemusíme setkávat v jeskyních pod Sneffelsem s nepochopitelnými zázraky, na které budeme, s odpuštěním, koukat s otevřenou pusou jako divoši do zrcátka na palubě kolumbových karavel, ale setkáme se spíše se stroji a stopami civilizace nám sice zcela cizí, ale svou úrovní nijak vzdálené. Rozumíte mi? Ano, samozřejmě, vykládáte všecko moc hezky, ale... No, například létající talíř, tajuplné UFO. Vidíte, i vy jste pod vlivem špatných románů, redaktore. Tajuplný létající talíř. Proč tajuplný? Nezdá se vám daleko tajuplnější ta neuvěřitelně složitá křemíková sloučenina, naznačující, že mimo naši Zemi se mohl život vyvíjet a také pravděpodobně vyvíjel na zcela jiném biologickém podkladě. Velmi podobný létající disk by vám dnes navrhl a zkonstruoval každý obratný letecký konstruktér. Podle přání. Buď jako vznášedlo s jednou nebo několika vrtulemi, skrytými v trupu, či poháněný tryskami. Pravda, nebyl by to asi tak dobrý přístroj jako ten, který se vyhoupl z vrcholu z Kartarisu, rozhodně ne tak rychlý a stabilní, ale nic víc. Létající disk pro nás v sobě tají jiné tři základní otázky. 1. Proč byl vypuštěn? 2. Kam byl vypuštěn? 3. Čím byl poháněn? První otázka je nejsnazší. Myslím, že se na odpovědi celý svět shoduje. Létající disk je pro příjemce signálem, že lidstvo dospělo civilizační úrovně, umožňující případné spojení a spolupráci s ním. Jeho vypuštění totiž podá tam, kam dolétne, zprávu, že jsme přinejmenším objevili jemnou strukturu hmoty, elektrony, protony i neutrony a prozkoumali složení našeho světa. Těžší je otázka, kam směřoval. To bohužel nelze jednoznačně říci, ačkoliv jej stíhačky z Keflaviku pozorovaly až na hranice stratosféry a ačkoliv byla téměř po celou dobu zaměřována radiolokátory jeho přesná poloha. Počáteční směr zhruba odpovídá Marsu nebo Uranu. Proč stále myslíte jen na planety, soudruhu docente? Což pak nemohla návštěva Sneffelsu startovat z jiných hvězdných soustav? Můj milý, stůjte na půdě rozumu, ne fantazie. K nejbližší hvězdě, Proximě Centauri, je trochu daleko, asi 4 světelné roky. Rychlostí 30 km za vteřinu, což je asi tak maximální rychlost, kterou by naše rakety mohly dnes dosáhnout, by putovali naši hosté mezi hvězdným prostorem 40 000 let k nám a dalších 40 000 let zpátky. Nemáme zatím důvod domnívat se, že by měli přístroje mnohokrát dokonalejší než my, ale budiž. Řekněme, 100krát. Zbývá tedy cesta 400 let dlouhá. Připustme, že žijí 10krát déle než my, jak vidíte, redaktore, vycházím vám všemožně vstříc. Pak by tedy jedna cesta trvala celý aktivní život, od dospělosti do stáří v pozemském slova smyslu. Je to možné, snad ano, ovšem nelze předpokládat, že by ji jen pro průzkum samotný opakovali vícekrát než jednou. A teď počítejme dále a povolím vám ještě jednu výhodu, připustme možnost návštěvy z ještě vzdálenějších oblastí vesmíru až do 10 světelných let. Tak blízko nebo tak daleko, jak chcete, našemu Slunci je asi 50 hvězd. V ideálním případě, řekněme, by měla každá z nich dvě obydlené oběžnice s civilizací umožňující dálkové rekordní výlety vesmírem. Celkem by se jich tedy vystřídalo na zeměkouli 100, řekněme pro zjednodušení od počátku života na Zemi, tedy asi za miliardu let. Sledujete mne ještě, redaktore? Snažím se. Tak tedy, průměrně by nás poctila jedna návštěva za 10 milionů let. Kdybychom měli čest takovou hostit ve Sneffelsu, přišla by předešlá právě včas, aby v třetí horách zastihla první praprapředky člověka, pralidoopy. Věříte ještě, že to je pravděpodobné? Ne, ale... Co když se mohou vesmírné lodi pohybovat rychlostí, blízkou rychlosti světla? Víte, soudruhu redaktore, prorocké řemeslo už dávno nemá zlaté dno a já bych se nerad mýlil, ale myslím, že tak daleko asi možnosti nejdou. Věřím ovšem v lidský důvtip i pokrok, ale věřím také ve fyzikální zákony a princip relativity, který jednoznačně dokazuje, že s rychlostí roste i váha a setrvačnost hmoty. Není to ostatně jen teorie. V cyklotronech, urychlovačích částic, se nám podaří na kruhové dráze v magnetickém poli prohánět kvanta jen do určité krajní rychlosti a pak dost. Jejich hmota vzroste natolik, že naše prostředky jsou slabé a nedostatečné. Takové změny by měly nepochybně i závažný, ne-li zhoubný vliv na život. A kromě toho fotonové rakety, poháněné světelným paprskem, na ty jste myslel, viďte. Existují zatím jen na papíře a i tam vypadají nepravděpodobně, rozhodně jsme na jejich konstrukci zatím nedozráli. Ostatně, tím se dostáváme ke třetí otázce, k problému pohonu létajícího disku. Pamatujete se ještě na vzorec srovnítko G2 tuny? Ano, počkejte, to jsme přece ve škole. No ovšem, že jste se tomu učil, redaktore. Dráha padajícího tělesa se rovná polovici zrychlení, násobené druhou mocninou času, že? Vzorec volného pádu přece. A vidíte, létající kotouč se pohyboval, jak už poznal i kapitán Sigurdsson, ovšem s opravou šikmého směru letu a odporu vzduchu, které ponechme matematikům, právě podle tohoto vzorce. Nerozumím, soudruhu docente. Volný pád směrem vzhůru. Vidíte, divíte se. Zase byste mluvil o tajuplném pohonu a přece dnes už není lidstvu nijak nepochopitelný. V roce 1957 se na konferenci o otázkách zemské přitažlivosti, konané v USA, rozvinula diskuze, která trvá dodnes. Stručně řečeno, část fyziků se domnívá, že hmota v sobě tají kromě protonů, elektronů, neutronů a ostatních atomových částic i gravitony, dosud neobjevené nositele přitažlivosti a váhy těles. Existují-li, je snad možné jejich vyražením ze hmoty zrušit přitažlivost, zrušit tíži. Je možné i vytvořit hmotu antigravitační, kterou bude Země odpuzovat, místo aby ji přitahovala. No a to nám, jak se zdá, předvedl létající talíř i černá chobotnice, vznášející se jako balón. My lidé, pravda, ještě tak daleko nejsme, ale v laboratořích už naši fyzikové pracují a docházejí k prvním výsledkům. A tak ani tady, redaktore, nejsme divochy před zrcátkem, věřte mi. Obdivuji se vaší rozvážnosti, soudruhu docente, ale na něco podstatného jsme zapomněli, totiž na váš osobní názor, odkud návštěva přišla. Rád vám jej řeknu, ovšem s výhradou, že to je skutečně můj osobní názor, který bude třeba pečlivě přezkoumat. Tuším, že jste mi říkal název celé vaší reportáže, jak zněl přesně. Cesta slepých ptáků. No, s těmi ptáky bych moc nesouhlasil, ale budiš. Jsme hned u prvního podpůrného pilíře mé domněnky. Ani ptáci na obrazovce, ani tvorové, podobní dvojitým hvězdicím, nemají žádné viditelné zařízení, které by mohlo zastávat úlohu oka. Pouhé vnímání světla pokožkou, jakým jsou vybaveny například naše dešťovky, není u tak složitých a vyvinutých organismů ani trochu pravděpodobné. Co z toho soudíte? Nevím. Není to nesnadné. Tito tvorové jsou ze světa, kde sluneční svit je slabý, nebo kde viditelné sluneční světlo není převážným druhem záření, kde nehraje prakticky žádnou roli a neumožňuje živočichům orientaci. Můžeme tedy klidně vypustit Merkur, přinejmenším jeho stále ozařovanou polokouli, Venuši i Mars. Vy tedy nevěříte, že jde o návštěvu z Marsu? Vždyť přece. Okamžik, hned všechno vysvětlím. Z právě uvedeného hlediska přichází v úvahu Jupiter, dostávající 27krát méně světla než naše Země. Podívejte se, redaktore, z okna tímhle sklíčkem. Je to šedý fotografický filtr, vyžadující právě 30krát delší osvit filmu, než při snímku bez něho, čili snižující jas slunce na hodnotu blízkou poměrům na Jupiteru. Co vidíte? Vůbec nic. Tmu. No, teď už rozeznávám trochu tvary osvětlených budov, ale jen nezřetelně. Vidíte a je krásný, slunečný jarní den. Další planeta, Saturn, dostává blahodárného slunečního světla ještě 4krát méně, obíhá přibližně ve dvojnásobné vzdálenosti od Slunce, téměř 1,5 miliardy kilometrů. Uran a Neptun, o Plutovi nemluvě, se pohybují už ve věčných temnotách a naše Slunce by se z jejich povrchu jevilo jen jako jedna z hvězd, sice nejjasnější, ale přece jen pouhá hvězda. Ovšem, a v tom je háček, ani Jupiter, ani Saturn, ani Uran nemohou být vlastí takového života, jaký se nám předvedl na obrazovce nad skalní galerií. Proč? Všechno nasvědčuje tomu, že se vývoj života ve vlasti našich vesmírných hostů odehrál někde na pevné kůře, zkrátka na Zemi. Jmenované tři planety jsou však na neštěstí podobného složení jako Slunce, jejich základní stavební hmotou bude asi vodík a jiné plyny a jen díky obrovským tlakům vnitru hustota převyšuje asi o třetinu hustotu vody. U Jupitera je to přesně řečeno 1,34, Saturn, to je podle Nerudových kosmických písní chudáček jen z plynových hadrů a jeho hustota je pouhých 0,69, Uran si polepšil na 1,56 a Neptun na 2,27. Možná, že našim sesterským planetám křivdíme, že mají malé, tuhé, kovové jádro, obklopené vysokou vrstvou plynu, kterou pozorujeme a chybně považujeme za vlastní planetu, ale ani tam by nemohl život tohoto druhu existovat. Teď už tomu vůbec nerozumím, soudruhu docente. Vyloučil jste všechny planety a přece nevěříte, že návštěva přišla od sousedů z planetární soustavy některé cizí hvězdy. Ještě nejsme u konce. Jupiter i Saturn mají své měsíce. Prosím, tady je fotografie 4 Jupiterovy měsíčky, říkáme jim také Galileovi, protože je tento slavný hvězdář objevil hned při prvním pohledu dalekohledem na oblohu roku 1610. Můžete je vidět i divadelním kukátkem. Dalších 8 družic je příliš malých. Saturn má měsíčků 9, také pěkná rodina, viďte. Přece nemyslíte, že na tak malinkých nebeských tělesech. Malinkých. Ale, neurážejte, redaktore. Třetí a čtvrtý Jupiterův měsíc, Ganymed a Callisto, mají v průměru přes 5000 kilometrů a jsou to tedy klackové velikosti Merkuru. Ganymed je dokonce o pěkný kousek větší. Ani měsíček Io s 3300 kilometry průměru a Europa o průměru 2880 kilometrů nejsou zrovna trpaslíci. A největší Saturnova družice, Titan, s téměř 5000 kilometrů průměru zase nezadá Merkuru. Doufám, že své urážky litujete, viďte. Nejzajímavější je, že všechny tyto měsíce mají, jak bylo zjištěno, plynou atmosféru, jsou pevnými tělesy, pravděpodobně bývalými planetkami, planetoidy, zachycenými přitažlivostí obra, Jupitera, a dokonce se zdá, že se v jejich ovzduší odehrávají nějaké meteorologické děje, že na jejich obloze táhnou mračna, ovšem asi ne ta naše, z vodních par, sráží se jinovatka. Zkrátka, jsou to měsíčky velmi zajímavé. Nuže, na nich by mohl, říkám výslovně mohl, vzniknout takový život, jaký se nám představil pod Sneffelsem. Kresby Jupiterových měsíců a mapy jejich povrchu podle pozorování B. Lyota na hvězdárně Pitts Dumidi v letech 1943-45. Máte pro svá tvrzení ještě jiné doklady, soudruhu docente? Ano a ne jeden. Hned je uslyšíte, jen pěkně po řadě. Nuže, poměry na družicích Jupiteru a Saturnu by vyhovovaly hned dvěma podmínkám, pevné zemské kůře a nedostatku slunečního světla. Naskýtá se ovšem další otázka, jaký je tedy zdroj života ve vlasti podivných vesmírných návštěvníků, není-li jim Slunce. Slunce, jak víte, je životním motorem naší Země. Bez něho by nemohly růst rostliny, bez rostlin by zahynuli bíložravci, odkázaní na rostlinnou potravu, i masožravci, odkázaní zase na maso bíložravců. Život by zanikl. Utichly by větry, moře by se pokrylo ledovým krunýřem, řeky by vyschly a mrtvá země by se hnala bez cíle vesmírem, dokud by ji nepřitáhla do svého žhavého jícnu nějaká vzdálená hvězda. Cizí svět nepochybně také musí mít takový životní motor, nejspíše záření jiného druhu než sluneční. A zde přichází na pomoc nový obor astronomie, radioastronomie, prozkoumávající oblohu ne dalekohledy, ale obrovskými mísami radioteleskopů, stále větších a dokonalejších. V roku 1954 si marně lámali hlavy dva američtí badatelé, Burke a Franklin, nad přístrojem, kterým zjišťovali sílu rádiového záření krabí mlhoviny v souhvězdí Býka. Každou chvíli museli pozorování přerušit, protože psací pero, zaznamenávající křivku na registračním papíře, bylo vyhozeno silným nárazem z ložiska. Konečně na to oba kápli, zdrojem poruch byl Jupiter. Tato obrovská planeta, největší z celé sluneční soustavy, je mocným zdrojem rádiového záření, zasahujícího dvěma pásy daleko za dráhu Galileových měsíců. Jeho původ je v obrovských bouřích, miliardkrát silnějších než naše pořádné letní hromobytí. Je to nepředstavitelné, redaktore, ale je tomu opravdu tak. Vždyť mraky zmrzlého čpavku se na Jupiterově rovníku řítí rychlostí 12 km za vteřinu, rychlostí vesmírných raket. Při těchto bouřích vznikají podobně jako na Slunci Jupiter, je totiž podle nových výzkumů na hranici mezi hvězdou a planetou, kromě rádiového záření i všechny druhy záření ostatních. Viditelné světlo je pohlceno hustými oblaky, na Měsíce však proniká silný proud pronikavého záření, jaké vydává rentgenový přístroj, Uran a jiné pozemské zářiče. To je, nebo přinejmenším to může být, redaktore, motor života našich návštěvníků. Ale to je neuvěřitelné. Vždyť záření tohoto druhu naopak zabíjí všechno živé, vždyť. Máte pravdu, soudruhu redaktore, ale ne tak docela. Malé dávky jistých druhů pronikavého záření dokonce podporují růst rostlin a některé řasy jsou velmi odolné i proti silným dávkám. Ovšem člověku toto záření škodí a jaderné výbušniny spolu s bojovými radioaktivními látkami jsou největším nebezpečím lidstva. A to, prosím, postačí k zabití člověka zářivá energie, která, převedena na tepelnou, se vyrovná sotva malému šálku teplého čaje. Vidíte tedy, že radioaktivita nepoškozuje tkáně a orgány jen tak jednoduše, snadno vysvětlitelně. Zdá se, že v buňkách je jakási molekula, řekněme terč, která při zásahu letící částicí nebo paprskem odumře a s ním celá buňka, milionkrát větší. To platí pro pozemský život, pro člověka, zvířata i rostliny. Ale co když se vyvinul někde ve vesmíru život, který nejen nemá v buňkách, je-li vůbec složen z buněk, terče, který působením radioaktivního záření neumírá, ale naopak bere z něho potřebnou energii. Nebyl by to špatný způsob, vždyť například rostliny z celého slunečného světla zužitkují jen asi 1/50, nejúčinnější paprsky o největší energii nejsou schopny zužitkovat, ba naopak, jsou jimi poškozovány. Tyto zdánlivě fantastické domněnky jsou podepřeny v našem případě hned celou řadou skutečností. Tak především obrazy ptáků v díře svatého Patrika by mohly skutečně zastávat úkol osvětlovacích těles, lamp. To znamená, že bytosti, které je vsadili do skály a používali jich, byly nejen odolné proti radioaktivnímu záření, ale využívali ho jako my slunečního světla k vidění. To by také vysvětlovalo, proč na nich nenacházíme žádné oči nebo podobné orgány, jsou prostě skryty v hloubi, chráněné před poškozením. Vždyť paprsky k nim proniknou i pokožkou hvězdicových tvorů a slepých ptáků. Velmi důležitou podporou mé domněnky jsou i obrazy lidských koster označujících nebezpečná místa zvýšené radioaktivity. Doktor Kameník i všichni jeho druhové si je vykládali jako pochmurná znamení, varující před smrtí. Myslím, že skutečnost bude podstatně jednodušší, již proto, že návštěvníci z vesmíru sotva mohou znát strašidelné představy a historky, pojící se k této zcela nevinné části lidského těla, spodobili spíše člověka tak, jak jej viděli ve světle radioaktivních paprsků, pronikajících tělem jako rentgenové záření. Stejným způsobem jsou zobrazeni i ptáci, jak těmto tvorům odvážně říkáte. Podivné křivky na jejich spodobení v jeskyni nejsou, podle souhlasného mínění biologů a dalších odborníků, ornamentem, pouhou ozdůbkou, ale skutečným obrazem pevných částí jejich těl, jakési kostry. Napište, prosím vás, všechny tyhle výrazy do uvozovek, používám jich proto, abych vašim čtenářům přiblížil skutečnost. Neznamená to ovšem, že se tam, odkud návštěvníci pocházejí, setkáme opravdu s ptáky, podobnými pozemským. A do třetice, pohon strojů této civilizace je docela jiný než náš. V atmosféře mateřského vesmírného tělesa návštěvníků chybí kyslík a tím i oheň. Výbušné motory, parní stroje, to všechno je jim neznámé. Vyvinuli a zdokonalili docela jiné principy, snad využití umělé svalové síly. Také tohle nám není tak docela cizí. Na bruselské světové výstavě Expo 58 byl umístěn v nenápadné skleněné nádobce jeden z nejzajímavějších předmětů, slabé vlákénko, které se smršťovalo a znovu prodlužovalo, pohybujíc závažičkem podle toho, jaké složení měl roztok, který je omýval. Umělý sval, rozluštěné velké tajemství života. Tam je, redaktore, i pro pozemšťany budoucnost techniky, ať tomu věříte nebo ne. Jak se měnil vzhled rudé skvrny od roku 1878 až do roku 1952 podle pozorování různých astronomů podle Sadila. Snímky Jupiterova povrchu ukazují zřetelně pásovou strukturu, rudou skvrnu i ostatní útvary, popisované v textu. Projekční přístroje jsou také podporou mé domněnky. Podrobnosti obrazů se objevily teprve na filmech citlivých k ultrafialovým, neviditelným paprskům, i když se neznámí návštěvníci, jak se zdá, snažili zařazením fluoreskujících obrazovek, podobných televizním, přizpůsobit obraz lidskému vidění. A ještě poslední doklad, obraz Marsu, o kterém jsme již mluvili, je sice velmi podrobný a názorný, ale zároveň se dost liší od našich fotografií této planety. Podobá se právě snímkům, pořizovaným v ultrafialovém světle. Zdůrazňuji, podobá. Vědci se shodují, že pravděpodobně představuje planetu tak, jak by byla viděna při použití paprsků ještě kratších vlnových délek, a tedy pro naše astronomické přístroje nezachytitelných. Připomínáte mi, soudruhu docente, nejzávažnější otázku, proč právě Mars, proč planeta jen o jednu dráhu vzdálenější od Slunce než Země, když vy sám kladete původ vesmírné návštěvy na Jupiterovi nebo Saturnovi měsíce. Šlo snad o dobývání celé sluneční soustavy? Ne. Myslím, že šlo o útěk. O útěk. Ano, o útěk. Poslouchejte, již v 17. a 18. století se na Jupiteru počaly objevovat náznaky katastrofy. V jižním rovníkovém pásmu, až dosud rovnoměrně pokrytém pásy mračen, složených pravděpodobně ze čpavku, metanu a vodíku, se počal vytvářet jakýsi nejasný obláček, obíhající kolem obrovské planety. V roce 1831 náhle zesílil, stal se dobře pozorovatelným. Rozhodujícím byl rok 1878, kdy se zdánlivě nevinný obláček rázem změnil v rudou skvrnu, 50 000 km dlouhou a 100 000 km širokou, cihlově červený útvar, řídící se nepředstavitelnou rychlostí. Nevíme, co je rudá skvrna, jednou téměř mizející, například v letech 1915 a 1938, jindy zářivá a na první pohled patrná. Snad obrovský kus jakési hmoty, vznášející se v ovzduší, snad stopa gigantických sopečných výbuchů. V každém případě se na Jupiteru objevilo něco nového a nesmírného, co muselo výrazně zapůsobit nejen na planetu samotnou, ale i na její satelity. Rudá skvrna nezůstala jediným tajemstvím. V roce 1905, kde se vzalo, tu se vzalo, objevilo se na Jupiteru šedé, podlouhlé mračno, nazývané pozemskými hvězdáři závoj, zdánlivě stíhající rudou skvrnu, narážející na ni přibližně vždy po dvou letech, zrychlující její pohyb a obtékající ji, jako voda obtéká kámen v řečišti. A do třetice, už o čtyři roky dříve, v roce 1901, se opět poblíže rudé skvrny objevila velká jižní tropická porucha, opět rychlejší a jak se zdá, podobně jako skvrna plovoucí pod horními vrstvami atmosféry, narážející na ni a stále zrychlující její pohyb. Zajímavé, že? Moc. Ale stále nechápu, jakou souvislost může mít rudá skvrna se Sneffelsem. Hned pochopíte. Jen si poslechněte letopočty, sestavené hezky pořadě. 17. a 18. století, první stopy rudé skvrny. Konec 18. století, zemětřesení a mor na Islandu. 1861 Jules Verne nachází stopy pobytu pod Sneffelsem. 1862 Marsovy družice nebyly pozorovány přes nejlepší podmínky. 1877 celá řada astronomů nalezla Marsovy družice. 1878 náhlé zintenzivnění rudé skvrny. 1901 objevení se velké jižní tropické poruchy. 1905 objevení se závoje. 1908 tunguský meteorit. Sestavíte-li si takovou tabulku a vložíte-li do ní trochu fantazie, ovšem pevně zakotvené ve skutečnostech, které jsme zjistili pod Sneffelsem i dříve, můžete dojít například k takové domněnce, inteligentní obyvatelé Jupiterových družic navštívili v době asi před 2000 lety Zemi. Vybudovali baalbeckou terasu v Antilibanonu, snažili se předat některé vědomosti lidem, pochopitelně marně. Vzhledem ke zvláštním podmínkám svého života, odehrávajícího se, jak se zdá, převážně v uzavřených prostorách a vyžadujícího silné zářiče, zvolili raději jako základnu lidu prázdný Island a jeskyně pod Sneffelsem. V 17. století se objevila strašlivá hrozba rudá skvrna, s níž si nevěděli rady. Byla proto později na Zemi vyslána nová výprava, zjistila však opětovně, že podmínky nejsou pro delší život těchto bytostí vhodné, zejména že nelze počítat s pomocí a spoluprací pozemšťanů. Byly zbudovány promítací přístroje a zanechán létající kotouč jako znamení, že lidstvo dospělo technické úrovně odpovídající možnosti vzájemných styků. Tato výprava se dopustila nepřesnosti při startu nebo přistání, jejímž nepředpokládaným následkem bylo obrovské zemětřesení, které odtrhlo velké kusy Islandu od mateřského ostrova a otevřelo jícny sopek. Vesmírná soutěž krásy podle fantazie spisovatelů, Měsíčan podle G. Lefaura z roku 1889. Velosův Měsíčan podobný hmyzu, asi o 10 let mladší. Kromě toho došlo i k zamoření části ostrova radioaktivními látkami, nemoc ze záření oslabila obyvatelstvo, které pak houfně podléhalo nákaze docela obyčejnou chřipkou. To byl, soudruhu redaktore, podle mého mínění onen mor. Jistě víte, že název mor znamenal až do nové doby prostě smrtící nákazu bez ohledu na to, o jakou nemoc skutečně šlo. A tak Evropou prošly mory neštovic, tuberkulózy, chřipky, skutečného moru, skvrnitého tyfu a jiné. Na Jupiteru se zatím katastrofa blížila. Kolem roku 1870 byly narychlo vybudovány v blízkosti nejbližší planety, Marsu, dvě umělé družice, na nichž se usídlila přinejmenším část obyvatelstva Jupiterových měsíců. Přesídlení došlo právě včas. Roku 1878 by byly již měsíce obrovské planety neobyvatelnými. Došlo k pokusu dát se do boje s rudou skvrnou, zničit ji. Výprava, vyslaná zpět na Jupiter, vyvolala obrovské bouře, byla to velká jižní tropická porucha z roku 1901. Za 4 roky na to došlo k dalšímu pokusu. Byla vytvořena miliony čtverečních kilometrů velká plocha závoje. Ani tentokrát nebyl boj s rudou skvrnou, obletující rychlostí kosmického korábu Jupiter, úspěšný. Výprava, vracející se z Jupitera k Marsu, byla zničena při pokusu o nouzové mezipřistání na Zemi v roce 1908. Ano, redaktore, tunguský meteorit, směřující podle dráhy přímo přes Sibiř k Islandu. Teprve po vyčerpání všech prostředků a pokusů o vytvoření podmínek k návratu na rodná vesmírná tělesa přistoupily tyto bytosti ke kolonizaci již dávno skomírajícího Marsu. Laokoontova skvrna je první známkou, viditelnou ze Země. Jaderný výbuch z roku 1956, nebyl-li signálem pro Zemi, byl součástí technických povrchových úprav Marsu, snad přihloubení nezbytných podzemních prostor. Nu, jak se vám líbí tohle? Ohromně, je to lepší než dobrodružný román. Předpokládáme-li, soudruhu docente, že máte pravdu, bude možné navázat s těmito bytostmi styk, snad dokonce i spolupráci. Většina vědců se k podobné možnosti tváří velmi nedůvěřivě. Myslím, že ano. Víte, nevěřím sice v možnosti bratrského objímání ve vesmíru, v bytosti k nerozeznání podobné lidem a ještě méně v bytosti sice lidem zhola nepodobné, ale za to přemýšlející podobným způsobem a schopné pomocí jakýchsi zázračných elektronických kybernetických mašin plynně hovořit s našimi astronauty a bavit se s nimi nejenom o počasí, ale i o otázkách daleko složitějších. Všechno však nasvědčuje tomu, že v případě bytostí z jeskyní pod Sneffelsem jsou přes naprostou odlišnost jejich životních projevů splněny dvě hlavní, základní podmínky styku, podobný rytmus času a pohybu v časoprostoru. Mohl byste to našim čtenářům vysvětlit blíže? Pokusím se. Podívejte se, redaktore, život jepice, vlastně dospělého hmyzu, je omezen na jeden jediný den. V tomto jediném dnu se vylíhne z larvy, dospěje, prožije čas lásky, položí vajíčka a zemře. Celý život je zhuštěn do několika hodin, probíhá 10 000krát rychleji než u člověka. Jepičí čas běží tedy 10 000krát rychleji než lidský. Čas bakterie možná 1 000 000krát. Ale ani lidský čas není vždy stejný. Jeden jediný den ročního dítěte je 1/365 jeho života, den desetiletého dítěte už je 10x menší částí života s 10x menší dávkou nových zážitků a u 50letého muže představuje takový den už jen 50% toho, co býval kdysi, když mu byl jeden jediný rok. Nemyslete si, že to jsou nějaké moje výmysly. Tak například rány, škrábnutí a odřeniny malých dětí se hojí takřka před očima, rány starých lidí daleko pomaleji. Den se zdá dítěti nekonečným a starci utíkají léta neuvěřitelně rychle. A naopak. Znáte obrovské želvy z Galapág, mají je i v pražské zoologické zahradě. Věk největšího z těchto podivných pomalých tvorů bývá odhadován až na 300 let. Želví čas plyne tedy proti lidskému času 5x pomaleji. Naději na dorozumění má člověk jen s bytostmi, které mají přibližně podobný rytmus času. To přece chápete, že? A pohyb v časoprostoru. Inu, představte si, a to si můžete představit docela dobře, bytosti, jejichž pohyb je tak pomalý jako růst stromu nebo tak rychlý jako let střečka, dosahující na krátké vzdálenosti téměř rychlosti nadzvukové stíhačky, 1300 km za hodinu. Pohyb sám o sobě by totiž mnoho neznamenal, ale je i výrazem celkového rytmu života, snad i myšlení, vnímání a úsudku. Je jim přizpůsoben a ve vývoji se s nimi sladil. A ještě jednu naději nám třetí obrazovka dala. Zdá se, že alespoň některé z bytostí, které by mohly být nositeli inteligentního života, žijí společensky, v celcích o větším počtu jedinců podobně jako lidé. A to je, redaktore, moc důležitá věc pro vzájemné pochopení a snad i možnost styku. Ale lidé. A bezhlavá hvězdice. Čekal jste snad krásky z Marsu. Jděte, redaktore. Sbírka lidských představ o obyvatelích ostatních planet je humornou přehlídkou naivnosti a taky trochu nevzdělanosti v tehdy ovšem ještě neexistující astrobiologii. Tady ji máte. Velosovi Marťané z téže doby se podobají nejspíše pavoukům. Představa amerického spisovatele H. G. Velose o Marťanech, o měsíčanech a o selenitech. 1. Dnes už zapomenutý francouzský autor G. Le Faure si představoval selenity ještě legračněji. Vrcholů nesmyslnosti dosahují americké vesmírné COMETs, tady vidíte krásku z Marsu. Tohle je snad vůbec nejlepší, chuchvalec vesmírné protoplazmy, bavící se vesele s astronautem. Ale teď už dost a vážně. Vzhledem k pravděpodobně docela jinému základu života návštěvníků Sneffelsu jsou jejich tvary a snad i psychologie podivuhodně podobné našim. A v tom je velká naděje. Ještě poslední otázku, soudruhu docente, kdy podle vašeho mínění k pokusu o navázání styku dojde. Kdyby to bylo dnes večer, nezlobil bych se, redaktore. Už proto, že si taková akce pravděpodobně vyžádá spojené úsilí celého lidstva, víte, něco podobného jako geofyzikální roky. A takové spojené úsilí to vlastně jsou červánky doby, kdy se lidé konečně stanou lidmi, jednotnými obyvateli naší planety. Kráska z Marsu podle amerických COMETs je však ještě daleko šerednější.